Så, välkomna till ännu en episod av IT Bytes. Det här är en liten mini-episod, för jag och Marcus är just nu på EMC World i Las Vegas. I Vegas, baby! Ja. Vi tänkte bara dela med oss lite av det vi har sett hittills. Det här är dag 2. Japp. Vi är inne på. Mm. Så vi började igår på dag 1 med lite intressanta annonseringar som vi ska komma tillbaka till lite senare i den här podcasten. Igår öppnade också utställningsmonten. Japp. Eller utställningshallen. Jättemycket spännande att titta på. Har haft förmånen att springa lite där. Mm. Vi har utställare som VMware, Cisco, Oracle, VC såklart, CC, Atos bland service provider partners. Självklart har vi också en väldigt EMC, en stor del av utställningsgolvet, backup, high-end, allting kring storage där vi kan titta på alla produkterna. Mm. En cool grej, ska vi säga, och vi får väl återkomma till det också, är ju hands-on labben. Ja, helt underbart. Helt underbart. 30 olika labbar. 30 olika labbar. Varav en, som jag förstod, det inte fanns med på listan i måndags morse. Jaha. Men dök upp av någon konstig anledning sen senare. Men vi, som sagt, vi lyfter lite på locket där då. Vad har vi annars sett då? Mängder med folk. Oh my god. Vegas är ju, det är ju alltid fullt med folk här i Vegas. Men det här året är vi som mest här på EMC World. Det är 15 000. Förra året var vi 10 000. Det är, det är en extrem mängd människor. Men fortfarande väldigt lugn och skön stämning. Ja, absolut. Jättehärlig stämning. Och vi kan väl också nämna det att vi har sprungit lite på inte bara på keynote utan lite sköna breakout sessions. Finns mycket att ta del av. Om man kollar på det som har annonserats hittills då. Mm. Det vi kikade på igår. Igår, ja. Igår var en ganska stor dag. De som följer oss, eller EMC på Facebook, har ju redan sett annonseringen. Men jag tänkte vi skulle ta någon minut och prata om det. Ja. Viper. Yes. Det här är ju världens sämst hållna hemliga projekt. Alla visste om det. Om ni överhuvudtaget läser IT-bloggar eller IT-nyheter så visste ni säkerligen om det redan i december. Det fanns ett projekt som heter Project Born och det läckte ut en massa information. Men nu är det faktiskt inte bara ett projekt utan nu är det en riktig produkt med till och med en riktigt snygg logga. Mm, absolut, en riktigt cool logga. Riktigt cool logga, det är en stor Viper Snake i någon sexkant där. Så. Ja, riktigt, riktigt snygg. Ja. Viper i alla fall är ju egentligen EMC:s svar på Software Defined Storage. Precis, så det här, vad det är ju egentligen inte en hårdvaruprodukt. Det är inte en ny storage array. Det är inte ett nytt management GUI. Nej. Det är egentligen ett kontrollplan för storage. Så det som är riktigt intressant att se är, bland annat så var det, fick vi fått höra lite bakvägar också, att det här är inte ett nytt projekt utan det här har hållit på i stort sett i två år. Så vad det handlar om är egentligen är att på ett uniformt sätt kunna provisionera storage som en tjänst. Att titta på att egentligen som IT operations eller ops att definiera till exempel en VMAX som platinum standard. Definiera en VNX som guldstandard beroende på vilka skyddsnivåer, vilken bestyckning man har i det. Och sen egentligen låta applikationsägare provisionera sin egen storage därifrån. Få upp det till hosten, men där Viper inte ligger någonstans i själva datapathen utan endast handlar om att göra själva arbetet i bakgrunden. Jag hade en liten diskussion här igår, det var bara några timmar efter utannonseringen egentligen. Det var en kund som stod och whiteboardade lite kring hur de ville sätta upp sin nya storage as a service som de skulle leverera. Och de hade väldigt mycket frågor kring hur de skulle jacka in då mot EMC:s VMAX API. Ja. För att kunna leverera det, och de såg att de senare skulle bygga någonting liknande för VNX och vidare sen för Isilon för file och sen Atmos för objekt och så. Men det behövs inte längre. Nej. Alltså det som är ju jätteintressant i det här är ju just det här att Viper möjliggör ju egentligen att ta upp en storage array som en tjänst. Det, som jag förstår det än så länge i det vi har sett, det är ju att det finns ju någon form av gränssnitt för att göra det manuellt. Men jag tror att den stora saken här handlar ju om API-erna. Ja. Så att man kommer att kunna provisionera vilken typ av storage som helst på samma sätt. Det handlar bara om vilken tjänst du konsumerar. Precis, så det vi har i dagsläget då som Viper ger egentligen är standardiserat API där vi kan prata med olika från olika orkestreringsmotorer, VMware's orkestreringsmotorer, Microsofts orkestreringsmotorer, OpenStax orkestreringsmotorer redan från start, ja. För att beställa ny storage egentligen. Och sen under till då, under Viper så kommer vi ju ha mängder med olika storage arrayer då. Block, fil och objekt. Det jag tyckte var jäkligt coolt när de annonserade ut det här då, så var ju att vi faktiskt har några av våra branschkollegor som är fullt supporterade från start. Så det är inte bara en EMC-funktion. Nej. Utan det är även för objektbaserad lagring på Amazons S3, på OpenStax Swift-plattform som levereras av ganska många service providers där ute. Mm. Och även NetApp. Så fullt stöd för NetApp. Ja, nej, men jag tycker det är jättecoolt. Jätteroligt att de vill vara med, tycker jag. Och det som också tycker jag är riktigt häftigt med Viper är ju att det slutar ju inte bara med att stödja och vara liksom API-er till höger och vänster, utan det kommer ju dyka in data services i det här. Så det handlar inte bara om att provisionera befintlig storage, utan också att kunna lagra mer eller mindre, inte direkt i Viper, men Viper kommer möjliggöra lagringstjänster, vad det nu kan månde vara. HDFS var väl något som pratades om. Ja, precis. Det är ju ett antal kunder som har kört Viper ett längre tag nu, verkligen hårdtestat det, och alla de här har varit service providers då för att testa skalbarhet och funktionalitet. Det de har sett där då, när de har utvecklat Viper och tillsammans med de här bolagen, är att bolagen faktiskt hittat nya sätt att lagra data det som faktiskt det var tänkt för. Så eftersom det är så flexibelt och smidigt, så kan man faktiskt göra mycket kul. Men det tror jag vi kommer återkomma till ordentligt sen. Ja, vi kommer få göra en lite längre podd om just Viper i sig. Definitivt, det kommer bli en lite mer deep dive. Men som summering där då, tycker jag att GUI är ju jättenice. Ja. Funkar ju hur bra som helst, men GUI är inte software defined. Nej. Att klicka runt, det är inte att hantera det i mjukvara. Nej. Utan det är ju API-erna som vi pratar om. Ja. Och just extensibiliteten, att vi redan idag kan ha möjligheten att använda OpenStack eller WCAG eller Automation Center. Och för den delen även möjliggöra att applikationerna kan prata direkt. Precis, du kan ha en databas som säger att jag behöver mer utrymme just nu. Ja. Utöka min storage. Mm. Du kan ha en mailserver som säger likadant. Mm. Eller kanske den här datan har jag inte använt på x antal dagar. Var vänlig, lägg den på en lägre tier. Ja, precis. Ja. Så det blir mer applikationsfokuserat istället för att det är managementfokus. Det blir riktigt software defined helt enkelt. Ja, det är riktigt. Sen idag, i morse, så öppnade ju Joe Tucci keynoten. Han pratade ju mycket om EMC-strategi framöver. Inte bara som EMC som lagringsbolaget, utan snarast om EMC som företagsfamiljen. Ja, precis. Vi pratade om fyra stycken brand. Ja, precis. EMC, EMC Information. Information Intelligence. Något sånt. Det var det sånt, ja. Och sen är det ju RSA som alla känner till för säkerhet och analyser där. Och sen självklart VMware för virtualisering av alla deformer. Men även den fjärde. En liten ny medlem. Mm. Och det är ju inte så många veckor sedan det här lanserades stort för analytiker och så vidare. Men nu fick vi lite mer, ska vi säga, kött på benen kring hela Pivotal-grejen då. Och det tycker jag var en ganska intressant presentation av Paul Maritz. De flesta kanske känner Paul Maritz för att ha varit vd för VMware. Han fick ju ta en roll inne hos EMC igen när Pat tog över rodret, och nu har han fått Pivotal att ta hand om. Precis. Så nu bossar han där, och han är ju en extremt bra visionär, tycker jag. Ja. När han gör sina presentationer, det är otroligt kul att lyssna på honom, för han är 2 år fram i tiden hela tiden, oavsett vad han pratar om. Ja, ja. Ja, absolut. Så när han drog upp vad Pivotal gör egentligen och visade då på nya data fabrics, nya application fabrics och nya cloud fabrics, egentligen möjligheten att använda vilka applikationer du vill, på vilket sätt du vill, på vilket cloud du vill. Ja. Om du vill köra det internt eller om du vill hyra det någonstans. Om du vill köra på Microsoft Azure så kan du göra det. Vill du köra det på Amazon kan du göra det. Kör du på Rackspace eller en egen OpenStack-miljö eller egen VMware-miljö. Helt upp till en själv. Ja. Och sen flexibiliteten i att välja utvecklingsverktyg. Mm. Och alla de här verktygen som man använder sig av och samspelar med varandra hela tiden. Mm. Så jag tror att vi kommer att få se en hel del kring Pivotal. Men det intressanta var ju att det var ju inte något som kommer om 2 år. Nej, det finns ju nu. Det finns ju nu. Inte kanske i den slutgiltiga form som vad ska vi säga, paketering är väl fel ord, men, ja, men som en helhet. Men idag så har vi Pivotal HD för Hadoop. Vi har Gemfire-delarna för SQL Fire, för in-memory databaser. Vi har Spring, som är världens största Java-plattform. Ja. Och sen Cloud Foundry för just när vi pratar om det här med Cloud Fabric. För att egentligen transparent kunna köra en applikation oavsett vilket moln. Så jag tyckte det var rätt intressant att se att det inte är... Det är definitivt inte bara någonting som komma skall, utan det här är definitivt någonting som redan finns idag. Det kommer att... Och det är egentligen kunder som redan har använt det här i många år. Ja. Det är egentligen bara att nu så ligger det under ett och samma bolag. Precis. Det här har varit en ganska stor samling av produkter, men kanske inte under ett gemensamt paraply. Nej. Men nu då, Pivotal kör hela Green Plum-sviten, kör Hadoop-sviten, kör utvecklingssviten och Cloud Foundry-sviten. Ja, och så att man har ju egentligen plockat allt som är applikationsnära från EMC och från VMware och kört ihop det där till ett erbjudande, ett sätt att egentligen utveckla hela den här idén med att leverera nästa generation applikationer. En sak som jag skulle bara vilja hoppa tillbaka till, det Joe sa, men jag tyckte var rätt intressant. Och vi kom ju in på det ganska mycket nu när vi pratade om Pivotal och alla de här olika bitarna om att ha friheten att göra vad man vill. Och en av de här strategierna eller idéerna med att ha de här 4 brandsen är ju att självklart så kommer det finnas en möjlighet att använda alla 4 brands för att göra alla de här sakerna på ett snyggt och effektivt sätt. Men också att ge kunder möjligheter att välja best of breed det de vill göra. Är det applikationer, alla Pivotal, det enda man vill göra och köra dem någon annanstans? Absolut. Vill du använda Microsoft-plattform och köra det men ha lagring från EMC? Varsågod. Vill du göra... Det fanns... Alltså jag tycker att det var ganska klart och tydligt på hur vi ska fungera som 4 brands eller som företagsfamilj. Precis. Just valbarheten var ju någonting som pratades om väldigt mycket. Mm. Just att vi ska ha valbarhet hela tiden, oavsett vad man vill göra. Allting ska vara effektivt, vi ska ha full kontroll, vi ska ha full valbarhet för att man ska vara så agil som möjligt. Ja. Ja, jag tyckte det var kanonbra. Sen höll du på med lite annat, så jag smet in och tittade på keynoten med Pat Gelsinger. Tycker jag var en bra keynote. Det som jag tycker var väldigt, väldigt intressant i den var ju faktiskt... egentligen så definierar han ut hur Nisira kommer att spela ut i plattformen. Kommer bli något som kallas för VMware NSX. Egentligen ta den virtuella switchen man har idag men gifta den med SDN, Software Defined Networking, kontrollplanet. Ja, det fanns massa sköna saker där. Det som jag tycker var roligt också var ju att titta på, vi fick en glimt på Project Serengeti som VMware har ju pratat om, alltså egentligen virtualiserad Hadoop. Ja, absolut. Det roliga här är ju det att egentligen vad Serengeti gör är ju ett kontrollplan för Hadoop snarare. Att du säger att jag vill ha det här datasättet, jag vill ha ett Hadoop-kluster som består av så här många noder. Men den styr ju också beroende på vad du har försatt för prioriteringar på de här olika klusterna. Så du kanske kör ett jättestort MapReduce-jobb i bakgrunden på ett jättestort dataset. Det är inte så bråttom. Du går på ett tier 2-kluster. Du får en viktig sak du vill analysera där och nu. Eller du anser att det här är prioritet 1. Serengeti tillsammans med vSphere släcker ner och tänder upp klusternoder allt efter för att egentligen friställa resurser för att köra de prioriterade jobben. Riktigt, riktigt läckert för den som är, tycker att Hadoop är grejen. Det här är ju andra dagen. Precis. Så vi har tyckt... World kommer ju fortsätta i 2 dagar till. Ja. Vi kommer vara här. Yes. Vi kommer få lära oss mer grejer. Definitivt. Vi kommer göra en till liten update när de här 2 andra dagarna är över. Ja. Så det kanske vi ser fram emot. Ja, precis. Så, och jag får väl nästan utlova redan nu att vi får väl göra en lite längre på Viper sen när vi har lite tid att sitta ner och prata om den längre stund. Definitivt, definitivt. Då är det någon som vill join oss och diskutera med oss och kanske har ett bra use case som de vill diskutera med oss. Hör jättegärna av er på vår Facebook-sida. Kanon, då så. Tackar, ha det bra. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!